Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, Θάνος Καμήλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής, στην καθημερινή μας εκπομπή για ζώδια, αθλητισμό και διάφορα άλλα. Τα προσωπικά σας, συμβουλές. Συμβουλές για πανελλαδικές δίνουμε. Γι' αυτό η εκπομπή δεν πάει μέτρια όλο το χρόνο. Έχει πολύ μεγάλη ζήτηση όσο πλησιάζουν οι πανελλαδικές. Mm-hmm. Αν θέλετε μπορούμε να δίνουμε και από τώρα, αλλά όταν θα πλησιάζουν θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη ζήτηση, θα έχει πολύ μεγαλύτερη επιτυχία. Γιατί τώρα δεν έχουν αξία συμβουλές για πανελλαδικές? Τώρα λιώνουν τα παιδιά και μπαίνουν στα δύσκολα. Ναι, αλλά το ίδιο πράγμα είναι τώρα. Πας εκεί στο παραπέντε, εκεί που πάει να γράψει ο άλλος, δεν έχει κοιμηθεί το βράδυ και του λες πρόσεχε, μην τα θαλασσώσεις. Ναι, ισχύει. Θεματάκι στο stream, οπότε επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Επιστρέφουμε. Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Εδώ, ερωτικά, συμβουλές για πανελλήνιες, ζώδια. Κάνω την ίδια εισαγωγή σε fast forward. Να πούμε εδώ πέρα ότι ευχαριστούμε τον Νίκο που μας συνιστά να αναβαθμίσουμε τη σύνδεσή μας γιατί κυκλοφορεί στην αγορά. Νίκο, χρειάζονται οι άνθρωποι με ειδικές τεχνικές γνώσεις, γιατί αν δεν μας το έχεις πει, δεν θα μας είχε περάσει από το μυαλό να αναβαθμίσουμε τη σύνδεσή μας. Ναι, δεν είναι δικό μας θέμα, παιδιά, αυτό με το ίντερνετ. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν έχουμε πάροχο τηλεπικοινωνιών και ό,τι μπορούμε να κάνουμε εδώ στη γωνιά μας, στο μεταξουργείο, το κάνουμε. Έχουν σκάψει και είμαστε στη διαδικασία Να πάμε να σκάψουμε κι εμείς. Όχι, ρε, είμαστε στη διαδικασία που Ευτυχώς έχει ανοίξει, έχουμε κάνει το αίτημα για την, για τη μεταφορά, αλλά αυτό δεν είναι, δεν είναι κάτι ναι. δικό μας, δεν είναι στον έλεγχό μας. Συμβουλή είναι. Ζητάει ο Θοδωρής για να μην μπαίνει δικαστικός επιμελητής σε κανένα σπίτι, αυτά στο δεύτερο μισό. Θα έχουμε συνέντευξη για το θέμα. Ναι, να πούμε λίγο για το chat. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία για τα 5 ευρώ, έτσι ξεκινάει καλά η εβδομάδα. Πώς ξεκινάει σωστά η εβδομάδα? Με προβλήματα στο stream της Φάρμας των Ζώων και με ένα 5 ευρώ. Ένα 5 ευρώ. Όλες οι έγνοιες φεύγουν. Ακούνα ματάτα. Μισό λεπτάκι, Θάνο. Να πούμε. Είστε σε δίλημα. Δεν ξέρετε πώς να εκφραστείτε. Δεν ξέρετε πώς να μας προσεγγίσετε. Νιώθετε μια αμηχανία. Λέτε, τι να κάνω. Είναι εντελώς απρόβλεπτοι οι ιδιόρυθμοι. Δεν ξέρω πώς να τους μιλήσω. Δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ αυτή την πολύπλοκη σχέση. Μαρία βάζει 5 ευρώ. Μπράβο, Μαρία. Νίκος προτείνει αυτονόητη τεχνική λύση. Όχι, Νίκο. Καταλάβατε, αυτό είναι το μοτίβο. Έτσι θέλουμε να σκέφτεστε το πώς θα προσεγγίζετε το The Press Project. Κωνσταντίνε, είσαι ωραίος και Θάνο, τα λες ωραία. Έχουμε μια διαφορά μεταξύ του είναι και του φαίνεστε. Θάνο, να σου πω. Εσύ αναλαμβάνεις το φαίνεστε και εγώ το είναι. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Α, εντάξει. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ θα παραστήσω ότι δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Όχι, εντάξει. Εντάξει. Ας είναι. Ας είναι να με θεωρούν ωραίο τουλάχιστον. Δηλαδή, λέει βλακίες. Μου το έχει πει αυτό μια κοπέλα. Μια πολύ καλή μου φίλη. Μου είχε πει. Μου λέει, όταν σε γνώρισα, μου είχες κάνει πολύ εντύπωση. Μετά άρχισες να μιλάς, μου λέει. Και ναι, δεν είναι πολύ άδικο αυτό. Σε σένα το είπαν αυτό. Ένιωσα, ναι. Και εγώ έτσι ένιωσα. Έτσι είπα και εγώ. Δεν ανοίγεις το στόμα σου και πετάς αρλούμπα. Όπως και να το κάνουμε, όπως και να το ορίσουμε. Σε ευχαριστώ, σίγουρα. Θάνο. Σε ευχαριστώ, αλλά ωραία. Να το πεις σε αυτήν. Ναι. Τέλος πάντων, έχουν περάσει δεκαετίες αυτή τη στιγμή, οπότε θα πρέπει να τη βρούμε τώρα, ποιος ξέρει. Mm-hmm. Που είναι ο φίλος μας, ο Bitholics. Γεωργία, ακόμα σ' αγαπώ. Είναι ο πρωταγωνιστής της προηγούμενης εβδομάδας. Ακόμα πονάει για μια Γεωργία. Συμπάσχουμε, καταλαβαίνουμε. Και αυτή η εκπομπή είναι πρωτίστως, είπαμε, για τα αισθηματικά σας. Τα αισθηματικά σας. Τέλος πάντων, ρε Γεωργία, σε αγαπάει ένας άνθρωπος που ακούει Φάρμα των Ζώων. Τι άλλο θες από έναν άντρα? Ακούει Φάρμα των Ζώων. Έχουμε εδώ πέρα το μήνυμα, το έχουμε βάλει μπροστά. Είσαι στο μπαρ. Έρχεται κάποιος. Σε ρωτάει κάποιος, στο λέει, πρόσωπο. Κοπελιά. Πες μου κάτι για σένα. Και εσύ εκεί μπορείς να πεις, βλέπω Φάρμα των Ζώων. Και κατευθείαν γίνεται το κονέ. Ναι, γιατί είναι. Είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά αυτό. Πώς λέγαμε παλιά, τι μουσική ακούς. Ναι. Αυτό είναι. Από πολιτικές εκπομπές, τι κοπελιά, τι ακούς περισσότερο, έτσι, από πού ενημερώνεσαι. Και ξέρετε ποια είναι η απάντηση. Είναι όλο το πακέτο. Ξέρουμε και τους υπόλοιπους, δηλαδή, όποιος ακούει εμάς, τι άλλο ακούει. Δεν τα λέμε τώρα για να μην δίνουμε πόντους στον ανταγωνισμό. Λοιπόν, κάποιος έγραψε το μεταξύ. Άντε, γιατί να δούμε και Αγγλία. Για να δείτε την ανασκόπηση αντί να δείτε Αγγλία. Μας αντέγραψε, το καταγγέλουμε, ένας άλλος που παριστάνει τον πουλί, ο Τζον Όλιβερ. Ποιος? Τζον Όλιβερ. Που δεν έβγαλε επεισόδιο πριν 4 ώρες. Δεν μου λέει. Α, θυμήθηκε. Θυμήθηκε να βγάλει. Έκανε refresh πάνω από το Press Project ο Τζον Όλιβερ και λέει, για να δω τι θα βγάλω αυτή τη βδομάδα. Εν τω μεταξύ, μέχρι τώρα του πήγαινε να, γιατί σου λέει σκάνδαλο πάτσι, πού να βγάλω εγώ. Mm-hmm. Τι να βγάλω τώρα, ξέρω εγώ, ελληνικό. Δεν τολμάει. Mm-hmm. Ναι, αυτά τώρα τα ξέρουν εκεί πέρα στο The Press Project, τα παίζουν στα δάχτυλα. Ναι. Ενώ τώρα με το που είδε το Κατάρ, όπα λέει, ωραίο θεματάκι αυτό. Πάμε ναι. να το κλέψουμε. Ναι. Εντάξει, Τζον. Βέβαια, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος πριν ξεκινήσουμε, συνέντευξη με τον Ανδρέα Φλουρί δεν θα έχει. Σωστό. Mm-hmm. Σωστό. Λοιπόν, αν δεν έχετε δει την ανασκόπηση ακόμα, ντροπή σας. Mm-hmm. Αν δεν έχετε δει την ανασκόπηση ακόμα, δεν θα έχετε πάρει ίσως χαμπάρι ότι έχουμε πάρει μια συνέντευξη από τον επικεφαλής μιας ερευνητικής ομάδας, η οποία μετέβη στο Κατάρ. Μείναν εκεί για περίπου 1,5 μήνα και παρακολουθούσαν τους εργάτες την ώρα της εργασίας τους. Να τη δείτε τη συνέντευξη, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εξηγεί τα κεντρικά, τα σημεία που αποτελούν κλειδιά για να καταλάβουμε την επίβλεψη του ζητήματος. Δηλαδή ότι πρακτικά ήταν επικοινωνιακή κίνηση. Το Κατάρ αναγκάστηκε να πάρει μέτρα υπό την πίεση της διεθνούς κατακραυγής, αλλά το ποσοστό των εργατών που επιβλέπονται από την αρμόδια αρχή είναι 2%, οπότε θα είναι κάπως άσχημα τα πράγματα για το υπόλοιπο 98%, και επίσης αυτό το έκανε αφού είχαν φτιαχτεί τα έργα. Mm. Αυτό είναι το χειρότερο, δηλαδή, ότι μας λέει ο άνθρωπος εκεί ότι είχε μείνει ένα γήπεδο που φτιάχναν πια. Γιατί η ομάδα αυτή, να πούμε ότι την ερευνητική αυτή εργασία την ανέλαβαν για λογαριασμό μιας επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών που είναι για την επίβλεψη της εργασίας. Είναι ένα εποπτικό όργανο των Ηνωμένων Εθνών, του ILO. Συζητάμε τώρα ότι το 19 πηγαίνουν, το 20 επιβάλλονται κάποια μέτρα για να γίνουν το 22 οι αγώνες. Δηλαδή είχαμε περάσει ήδη σε μια φάση που υπήρχαν πίσω μας χιλιάδες νεκροί. Και αυτό περίπου είναι οι αγώνες πριν την μαγεία του αθλητισμού. Εμένα που δεν με νοιάζει κιόλας η μαγεία του αθλητισμού, γιατί δεν παρακολουθώ τους αγώνες, δεν είμαι καθόλου φίλαθλος. Καταλαβαίνετε ότι μένει μόνο το υπόλοιπο κομμάτι. Οι άλλοι έχουν κάπως να συμβιβάσουν μέσα τους, να συμφιλειώσουν μέσα τους τη γοητεία του ποδοσφαίρου με τα σκάνδαλα τα οποία αυτό συγκαλύπτει. Γιατί αυτό, ξέρετε, είναι διεθνές. Πως είναι σε εμάς, που λέει σε κάποιον, τι είσαι εσύ, έχω τον Ολυμπιακό. Έλα όπως είσαι. Καταλάβατε γιατί τους βλέπεις έναν-έναν, δηλαδή, τι μπουμπούκια ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι ανέλαβαν να διαχειριστούν τον έξαλλο οπαδικό στρατό των οπαδών του Ολυμπιακού. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Η FIFA είναι μια συμμορία η οποία αναλαμβάνει αυτή τη διεκπαιρέωση αυτής περίπου της αλητείας. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι μιζώνονται, λαδώνονται, ζουν σε απίστευτη πολυτέλεια προκειμένου να κάνουν τα στραβά μάτια για αυτά τα εγκλήματα. Και αυτό έχει συμβεί και σε άλλες διοργανώσεις που δεν έχουν προκαλέσει τις αντιδράσεις του κόσμου. Δηλαδή είναι ενδεικτική η ομολογία μέλους του εκτελεστικού συμβουλίου της FIFA που έλεγε για δωροδοκία για το 2010 στην Νότια Αφρική. Δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, από όσο θυμάμαι, με το να γίνει στην Νότια Αφρική. Δεν υπήρχαν οι αντιδράσεις προφανώς, αλλά και πάλι ήταν μια διαδικασία. Και αναφέρονται και έχουν καταγγελθεί και έχουν ομολογηθεί δωροδοκίες ακόμα και για το Μουντιάλ της Γαλλίας το 1998. Και βλέπεις ότι έτσι γίνεται η δουλειά, και μια συνέπεια του πώς γίνεται η δουλειά είναι να αναλαμβάνει τη διοργάνωση στο Κατάρ. Και αυτό είναι ένα ερώτημα γενικότερα για το τι γίνεται στα κορυφαία κλιμάκια του ποδοσφαίρου και για την UEFA, δηλαδή όταν έχεις τις δικαστικές διαμάχες του Πλατινί. Και λες, το ποδόσφαιρο, ας πούμε, στο ευρωπαϊκό, πόσο ρόλο παίζουν. Ξέρουμε ότι παίζουν ρόλο τα λεφτά. Αλλά πόσο ρόλο παίζουν η επιρροή των μεγάλων ομάδων, ας πούμε, στην UEFA. Μετά αναρωτιέσαι, βλέπεις και διάφορες αλλαγές που συμβαίνουν και καταλαβαίνεις ότι όποιος βάζει τα λεφτά έχει και έχει και τον έλεγχο. Πώς γίνεται στην Ελλάδα, αλλά με άλλους τρόπους, τέλος πάντων. Λοιπόν, να το δείτε. Αναμένουμε, γράφει ο Ντέιβιντ, την τοποθέτησή σας για το ΕΣΧΟ σήμερα με την έξωση της κυρίας Κολόβου. Πάτσι, δεν σέντρα. Θα το πούμε. Η τοποθέτησή μας είναι αυτή που περιμένετε. Δεν ξέρω ότι. Δεν θα πούμε καλά τι κάνανε, δηλαδή. Αλλά θα το σχολιάσουμε αναλυτικά. Θα το σχολιάσουμε στο δεύτερο μέρος, γιατί έχουμε κανονίσει μια συνέντευξη. Προς το παρόν, παρακολουθήσεις. Και έχουμε πάρα πολλά, θα τα πάρουμε λίγο συνοπτικά, γιατί κλασικά, όπως συμβαίνει τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, οι πολλές εφημερίδες, πολλές διαφορετικές αποκαλύψεις για τις παρακολουθήσεις, ενδεικτικά μπορούμε να πούμε, το ντοκουμέντο έβγαλε ότι ο Παπαχελάς, ο Διευθυντής Καθημερινής, ο Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και δύο άλλα πρόσωπα παρακολουθούνται και από την ΕΕΠ πέρα από το Predator. Συνεχίζοντας δηλαδή τις συμπτώσεις που είχαν παρατηρηθεί με τον Ανδρουλάκη, με την απόπειρα παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και των δημοσιογράφων, του Θανάση Κουκάκη για παράδειγμα. Αυτό είναι το ένα. Σύμφωνα με το Βήμα, αστυνομικοί χειρίζονται το Predator. Δύο. Σύμφωνα με την ευσύνη που επικαλείται ηγές του ΣΥΡΙΖΑ, μέσω αυτού του δικτύου παρακολουθήσεων κυκλοφόρησαν οι φωτογραφίες του Αλέξη Τσίπρα στο Κότερο, που έγιναν σημαία από τη Νέα Δημοκρατία, που ήταν δύο εβδομάδες μετά το Μάτι. Ήταν ολιγοήμερες διακοπές του πρώην Πρωθυπουργού. Αν ισχύουν αυτά, σημαίνει ότι παρακολουθούσαν και τον νυν τότε Πρωθυπουργό. Παρακολουθούσαν εν ενεργεία πρωθυπουργό. Για να του βγάζουν στη σκανδαλάρα ότι έκανε διακοπές. Αυτό βρήκανε. Μάλλον. Τώρα. Αυτό βρήκανε στην προσωπική ζωή του Αλέξη Τσίπρα. Και υπάρχουν και αναφορές και στο τι έγινε στις περίφημες σοκοματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας με το χαλασμένο φαξ. Εγώ προσωπικά δεν είχα πιστέψει την ιστορία με το φαξ. Κάθε φορά που το αναφέρουμε κάπως διακριτικά ειρωνικά. Γιατί έχεις και το ζήτημα ότι μέτρησε στο τελικό αποτέλεσμα. Αν γίνονταν οι εκλογές τότε, όντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ήταν τρίτος, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, και ο Μημαράκης θα ήταν πρώτος. Μετά έγινε αυτό το ευτράπελο και τελικά κέρδισε ο Μητσοτάκης. Ήταν μια περίεργη ιστορία. Και τώρα ξαφνικά έρχεται και λες, ότι ταιριάζει με αυτό το δίκτυο. Και είναι όλα αυτά. Και το τελευταίο που έχουμε, και θα το διαβάσουμε σε λίγο, αφού σχολιάσουμε αυτά, είναι τα σχόλια της αρχής. Συγγνώμη, και νομίζω είπες καθημερινή σουλιώτης για τις ομάδες εκεί πέρα στην Αγία Παρασκευή, πώς υπάρχουν κυκλώματα τα οποία ανεβοκατεβάζουν αξιωματούχους της, της αστυνομίας. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ότι πρακτικά είναι ένα κύκλωμα το οποίο συναντιέται με την Greek Mafia, με κατηγορίες ότι εδώ μας έχουν στοχοποιήσει από την Greek Mafia. Και προφανώς τώρα αυτά είναι ρεπορτάζ, δίνει τα μικρά ονόματα και το αρχικό του επωνύμου των αστυνομικών που είναι εκεί, του συνδέει με το Predator, γιατί μιλάει για αυτό τον χειρισμό εκεί πέρα, χωρίς να το κατονομάζει, αυτό φωτογραφίζει. Και αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά είναι ρεπορτάζ τώρα στα οποία δεν καταλαβαίνουμε εμείς ποιος είναι ποιος, αλλά είναι ένα κλείσιμο του ματιού προς τους ανθρώπους αυτούς που συμμετέχουν σε αυτή την ιστορία. Ξέρουμε ότι υπάρχει κόσμος που μιλάει. Όταν αρχίσουν να μιλάνε, μετά από κάποια στιγμή το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να κλείσει. Έγραψε και ο Αλεξάνδρ Κλαπ. Θυμάστε που κοροϊδεύαμε για το άρθρο που είχε γράψει στους New York Times. Έγραψε τώρα στον Guardian. Και περιγράφει έτσι ευγενικά και ουδέτερα προς το αγγλόφωνο κοινό πώς ξαφνικά αυτό που φαινόταν ότι ο Όμιλος Μαρινάκη ήθελε να κλείσει και να τελειώνει, τώρα δεν κλείνει με τίποτε. Και καταλαβαίνουμε πόσο ρευστά είναι αυτά. Πότε ανοίγει, πότε κλείνει ένα θέμα, πότε μας απασχολεί και πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο και δεν μπορούμε να το αφήσουμε, και πότε δεν βαριέσαι καημένη. Πότε 100 άνθρωποι είναι η μεγαλύτερη τραγωδία που έχει συμβεί στην Ελλάδα, και πότε 30 τόσες χιλιάδες είναι δεν βαριέσαι καημένη. Καταλάβατε όλο αυτό, το πώς δημιουργείται δηλαδή ένα κλίμα για το τι είναι και τι δεν είναι σημαντικό, τι συζητάμε και τι δεν συζητάμε, αντιλαμβανόμαστε ακριβώς πώς λειτουργεί. Ναι. Καλά, τώρα η πόρτα είναι ορθάνυχτη. Οι αποκαλύψεις είναι μαζικές. Τώρα και προσοχή, το γράψει και ο Μπουρνάζος αυτό, ότι έχουμε μια χαρακτηριστικά ήπια γλώσσα σε σχέση με ό,τι έχει ακουστεί στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή το ένα που συμβαίνει είναι ότι με την απαρίθμηση αυτή που έκανε ο Θάνος, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι πια μόνο Βαξεβάνης. Δηλαδή μέχρι ένα σημείο η γραμμή άμυνας είναι εντάξει, τα παραμύθια του Βαξεβάνη, ο παραμυθάς και η φαντασιοπληξία και τα μυθιστορήματα και αυτά λένε. Εντάξει, από ένα σημείο και μετά δεν είναι μόνο ο Βαξεβάνης. Όταν αρχίζει και απλώνεται σε τόσα διαφορετικά έντυπα, δηλαδή για να είμαστε ειλικρινείς τώρα και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όταν χαλάει το deal και σπάει η μονοφωνία στα μέσα ενημέρωση, γιατί αυτό δεν έχει γίνει τώρα. Αυτό έχει γίνει. Ξαφνικά έχουν χαλάσει σχέση με το Μαρινάκι. Δεν ξέρουμε γιατί. Δεν ξέρουμε πώς έχει γίνει αυτό. Ξέρουμε ότι όταν χαλάει αυτή η σούπα, μετά αρχίζουν και εμφανίζονται στα μέσα ενημέρωση πράγματα τα οποία και πριν ίσχυαν. Προφανώς και ίσχυαν και πριν. Και για την Οβάρτης το ξέρουμε αυτό. Και για την Οβάρτης, προφανώς και ισχύουν. Δεν καταλαβαίνουμε τι θα έγραφε ο συστημικός τύπος αν εμφανίζονταν εκατοντάδες χιλιάδες ως αδιευκρίνιστα ποσά. Και τολμάνε αυτοί οι άνθρωποι τώρα να βγαίνουν και να λένε ότι δεν πήραμε το μάθημα της Οβάρτης, κλείνοντας το μάτι ότι σας απειλούμε και πάλι ότι θα βρεθείτε ελεγχόμενοι. Αυτό συμβαίνει. Ότι και πριν υπήρχε αυτό, δεν λεγόταν. Και τώρα, προφανώς υπάρχει το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, βγαίνει στην αρχή από τους ερευνητές, δημοσιογράφους που έγραφαν σε site που δεν θα μπορούσαν να έχουν από την αρχή την απήχηση που είχαν. Μας το έλεγε και ο Τάσος Τέλογλου αυτό, ότι η υπόθεση Ανδρουλάκη είναι αυτή που τους έδωσε το εθνικό ακροατήριο. Από κάποια στιγμή και μετά αυτό ξεφεύγει πια. Δεν είναι μόνο ο Βαξεβάνης. Mm-hmm. Δεν είναι ένα ζήτημα μόνο της αντιπολίτευσης. Να μου πεις, για σένα τι αλλάζει ποιοτικά? Εγώ δεν θεωρώ ότι είδαν το φως τώρα οι άλλοι. Αντιλαμβάνομαι ότι εδώ πέρα κάποιοι μιλάνε, κάποιες συνεργασίες χαλάνε. Αυτό συμβαίνει. Δεν συμβαίνει κάτι άλλο. Τα στοιχεία και το αδιευκρίνιστο ποσό, ισχυρό στοιχείο είναι. Μην κοροϊδευόμαστε, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Απλώς λέμε ότι εδώ πέρα, ξαφνικά, για διάφορους λόγους που δεν είναι όλοι ορατοί και γνωστοί σε εμάς, όταν σπάει η ομερτά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ξαφνικά εμφανίζονται και άλλοι να λένε αυτό που από την αρχή ξέραμε. Ναι, είναι πάρα πολλά, και κάνοντας μία μικρή σούμα να πούμε τι βγαίνει. Πρώτον, βγαίνει ένας παρακρατικός μηχανισμός που λειτουργούσε για χρόνια, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, λειτουργεί και πριν την άνοδο της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία. Και αυτό που περιγράφεται έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί εν ενεργεία πρωθυπουργό, να παρακολουθεί τον υποψήφιο αρχηγό του τρίτου κόμματος της αντιπολίτευσης, να παρακολουθεί σε συνεργασία με την ΕΕΠ εν ενεργεία υπουργό. Και αν ισχύει για το Χατζηδάκη, το ερώτημα είναι, ισχύει για το Δένδια, που είναι υπουργός εξωτερικών? Έχει σημασία το κομμάτι Δένδιας για πάρα πολλούς λόγους, και δεν ξέρω στο μέλλον για πόσους θα έχει και το πώς θα φερθεί ο Νίκος Δένδιας, που έχει μία αξία. Και με ξένες μυστικές υπηρεσίες κιόλας. Ναι. Είναι και αυτό τώρα. Είσαι τώρα μέσα στην εθνική ευαισθησία. Και είναι, ξέρω, ξένοι πράκτορες παρακολουθούν υπουργούς. Ναι. Θα βαρύνεις καημένοι. Κλάιν. Εντάξει. Ναι. Και με δυνατότητα να ανεβοκατεβάζει στελέχη και εντός της αστυνομίας. Δηλαδή, μη ελεγχόμενο και από την αστυνομία, την επίσημη Ελλάς. Ότι υπάρχουν αστυνομικοί εκεί πέρα αποσπασμένοι, αλλά λειτουργούν και λογοδοτούν σε ένα άλλο κέντρο. Δεν υπάρχει τίποτα θεσμικό. Η ΕΕΠ παρακολουθεί αβέρτα πολιτικά πρόσωπα και δημοσιογράφους, από τη μία τον Κουκάκη, την άλλη τον Παπαχελά. Και σε συνεργασία με το Predator και με το κέντρο που χειρίζεται το Predator. Και πού λογοδοτεί αυτό? Πού να λογοδοτεί? Πού θα λογοδοτεί τώρα? Στο Μαξίμου? Όχι, βέβαια. Α. Αυτό που λέμε και αυτό που σιγά σιγά γράφουν και άλλοι είναι ότι είναι το παρακράτος αυτό που συζητάμε τώρα. Είναι δηλαδή κέντρα. Παρακράτος συζητούσαμε πριν δύο εβδομάδες. Μισό λεπτάκι. Όχι, όταν λέμε ότι είναι κέντρα της αστυνομίας. Ναι, ναι, ναι, ότι είναι αστυνομική, όπου οι κρίσεις και οι εκλογές βασίζονται σε αυτά που υπαγορεύουν οι συσχετισμοί αυτών των κυκλωμάτων. Και τι έκανε ο δολοφονημένος Παπαχρίστος τώρα και η Greek Mafia. Αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ πέρα το τελευταίο που έχουμε να συζητήσουμε είναι η ορατή δημόσια διαφανής δημοκρατική άσκηση της πολιτικής. Αλλά, δηλαδή λαός που ελέγχει και καταλαβαίνει ποιους και γιατί ψηφίζει. Το τελευταίο που συμβαίνει είναι αυτό. Είναι ένα παιχνίδι που στο δημόσιο διάλογο εμείς καθόμαστε και συζητάμε αυτά που κατασκευάζουν για το μάτι, και την ίδια στιγμή αυτό που συμβαίνει είναι ένας βούρκος που όλα παίζονται κάτω από την επιφάνεια. Σε αυτό το επίπεδο που συζητάμε τώρα, παρακολουθήσεις, σκεφτείτε τώρα να καταγγέλλετε ότι η τρομερή αυτή αποκάλυψη για το κότερο με τον Τσίπρα είχε γίνει με αυτόν τον τρόπο. Παρακολουθούσαν τώρα τον Πρωθυπουργό για να του βγάλουν το σκάνδαλο ότι πήγε διακοπές ενώ είχε συμβεί η τραγωδία στο μάτι. Δεν είναι. Από τη μια μεριά είναι κάτι πάρα πολύ ανατριχιαστικό να το βλέπει κανείς. Αντιλαμβάνεται τη βρωμιά που συνήθως και κανονικά η πολιτική προσπαθεί να αποκρύπτει. Και από την άλλη μεριά μας θυμίζει ότι τα σκάνδαλα είναι ο τρόπος των κομμάτων εξουσίας για να εναλλάσσονται στην εξουσία χωρίς να αλλάζει τίποτε. Και γι' αυτό και χρειάζεται μια προσοχή στο πόσο παρακολουθούμε το παιχνίδι των συγκρούσεων των ολιγαρχών σαν να ήταν η πολιτική συζήτηση ίδια. Θα ήθελες κάτι να πεις πριν να κάνουμε ένα διάλειμμα για να περάσουμε στο... Ήθελα να πω δύο πράγματα πριν κλείσουμε το θέμα, και δώσε μου 3 λεπτά για να πούμε και για την ΑΔΑΕ επιγραμματικά. Το ένα είναι μια ενδιαφέρουσα δηλωσούλα Κώστα Καραμαλή μέσω του δημοσιογράφου Μανώλη Κοτάκη, που λέει «Εμένα τουλάχιστον με παρακολουθούσαν σοβαρές υπηρεσίες». Κάτι συμβιλικό, τέλος πάντων, και καλά, και για να θυμίσει την δική του υπόθεση. Και σε συνάρτηση ότι από ό,τι φαίνεται παρακολουθούσαν και τον πρώην πρωθυπουργό, και ο Κώστας Καραμαλής είναι ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός που είχε αναφερθεί ότι τον παρακολουθούσαν. Και το άλλο είναι το πόρισμα της ΑΔΑΕ που βγήκε πριν λίγες ώρες στην δημοσιότητα, και μπορούμε να εστιάσουμε σε δύο σημεία. Είναι πάνω σε αυτά που σχολιάζαμε και αναλυτικά στην εκπομπή και στο αναλυτικό άρθρο για το τι προβλέπεται στο νομοσχέδιο για την ΕΕΠ. Είναι τέτοιες παρατηρήσεις με τη σφραγίδα της ανεξάρτητης αρχής. Και θα διαβάσω δύο πραγματάκια. Το προτινόμενο νομοσχέδιο, λέει η ΑΔΑΕ, εξακολουθεί να μην συμπεριλαμβάνει στα στοιχεία που περιέχονται στις εισαγγελικές διατάξεις περί άριστου απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας την αιτιολογία λήψεως του μέτρου. Το γιατί δηλαδή, εθνική ασφάλεια, την αιτιολογία του τι είναι εθνική ασφάλεια. Αιτιολογία απαραίτητη, εφόσον αποτελεί το μόνο μέσο για να μπορεί αρμοδίως να διαπιστωθεί ότι κατά την εισαγγελική χρήση δεν εμφυλοχώρησε υπέρβαση των ακραίων ορίων της διακριτικής ευχέρειας του εισαγγελικού λειτουργού, κατά την εκμέρους του ερμηνεία της νομικής έννοιας της εθνικής ασφάλειας, καθώς και μη τήρηση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της αναλογικότητας. Αυτό είναι επιτακτικότερο, λέει η ΑΔΑΕ, από το γεγονός ότι στο άρθρο 3 στο νομοσχέδιο δίνεται ένας υπεράγαν ευρύς ορισμός της έννοιας της εθνικής ασφάλειας. Σχολιάζεται δηλαδή ο όρος της εθνικής ασφάλειας. Σχολιάζαμε και εμείς, εθνική ασφάλεια θεωρούνται τα πάντα πλέον. Ναι, υπήρχαν και δημοσιεύσεις και υπήρξε μια συζήτηση μεταξύ ειδικών και δημοσιολογούντων και έγκριτων νομικών, όπως λέμε, για την έννοια της εθνικής ασφάλειας. Η αλήθεια είναι ότι είναι παράλογο εντελώς να διευρύνεται τόσο πολύ, γιατί το ζήτημά μας είναι να μπορούμε να ελέγχουμε πότε την επικαλείται κανείς. Οπότε όλοι αυτοί που μας λένε ότι ό,τι και να πω λίγο είναι, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι αυτό που συζητάμε εδώ δεν είναι τι θεωρούν οι ίδιοι ότι μπορεί να απειλεί την ασφάλεια αυτού που αντιλαμβάνονται ως έθνος. Αυτό που συζητάμε και που το έγραψε πολύ σωστά ο Σωτηρόπουλος είναι ότι εδώ είναι ένα συνταγματικό δικαίωμα το οποίο παραβιάζεται και πρέπει να ξέρουμε ακριβώς πότε και γιατί παραβιάζεται. Αυτή είναι η σοβαρότητα του ζητήματος. Mm-hmm. Λοιπόν, το δύο είναι το κομμάτι αυτών των επιτροπών που θα είναι ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, η εισαγγελέας της ΕΕΠ και ο πρόεδρος της, και ο διοικητής της ΕΕΠ. Αυτό για το δικαίωμα του παρακολουθούμενου να ενημερωθεί για την παρακολούθησή του στο παρελθόν. Και η ΑΔΑΕ λέει ότι το 3 χρόνια δεν πατάει πουθενά. Ακριβώς ότι είχαμε σχολιάσει και εμείς. Είναι εντελώς αυθαίρετο αυτή η τριετία και είναι μόνο για πολιτικούς λόγους, θα προσθέσω εγώ. Και σχολιάζει ότι δεν θα έχει την πλειοψηφία, δεν θα αναφέρει τη μειοψηφία κλπ. Και στο άρθρο 13, που το είχαμε αφήσει με ερωτηματικό, το ξεκαθαρίζει πάρα πολύ ωραία η ανεξάρτητη αρχή και λέει ότι με το άρθρο 13 του νομοσχεδίου παρέχεται η δυνατότητα προμήθειας και χρήσης λογισμικών ή συσκευών παρακολούθησης τύπου Pegasus και Predator στις κρατικές δομές. Δηλαδή, θυμάστε που ο Μητσοτάκης έλεγε θα τα απαγορεύσω. Θα απαγορεύσω και την εμπορία. Και λέγαμε, ρε παιδιά, τι σημασία έχει, αφού η χρήση είναι ήδη παράνομη. Δεν το απαγορεύσει, το νομιμοποιεί για το κράτος. Είναι αυτό, πανηγυρίζουν που το έχουν βάλει στον ποινικό κώδικα και από κάτω έχουν ένα άλλο αρθράκι που λέει ότι αυτό που βάλαμε στον ποινικό κώδικα ακριβώς από πάνω για το κράτος είναι νόμιμο. Άρα και για τον ιδιώτη που το εμπορεύεται θα είναι νόμιμο. Αν το προμηθεύονται οι κρατικές δομές, μια χαρά. Αυτά. Και τώρα με τη σφραγίδα της ανεξάρτητης αρχής, εντελώς καρατομημένης πλέον αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα πλέον η ΑΔΑΕ, η ανεξάρτητη αρχή που ελέγχει την ΕΕΠ. Για ένα νομοσχέδιο που, όπως γράψαμε εξ αρχής, είναι ακόμα χειρότερο. Η κατάσταση γίνεται χειρότερη. Δεν είναι ημίμετρο. Και πέρα από θράσος, ο καθένας καταλαβαίνει ότι για να το κάνεις αυτό σε αυτό το timing, έχεις πολύ συγκεκριμένη στόχευση και δεν φοβάσαι καθόλου να το πεις. Λέει ότι αυτό, την αρμοδιότητα για το να μαθαίνεις αν σε παρακολουθούσαν, την είχε η ΑΔΑΕ, αφαιρείται και η ρύθμιση αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή, διότι και εδώ υπάρχουν οι διεθνείς αποφάσεις, προβλέψεις οι συνταγματικές. Αλλά δεν βαριέσαι τώρα. Τι προβλέψεις συνταγματικές? Εντάξει τώρα. Τσιφλίκι του παππού τους είναι το κράτος. Ας εκφραστούν οι άνθρωποι. Λοιπόν, Θάνο, πάμε να κάνουμε διάλειμμα και να επιστρέψουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη για το ζήτημα της έξωσης. Σε λίγα λεπτά πάλι μαζί. Ευχαριστούμε τον Βασίλη για τα 2 ευρώ. Γεια σας. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Και το σχολιάζατε εξ αρχής στο chat, οι ακροάτριες και οι ακροατές, για το θέμα της έξωσης για ένα χρέος 15.000 ευρώ σε μια συνταξιούχο δημοσιογράφο, την Ιωάννα Κολοβού. Είναι χρέος που την αναφέρεται μιας πιστωτικής με τους τόκους και λοιπά, έφτασε σε ένα μεγαλύτερο ύψος. Μπούκαραν οι αστυνομικοί, σπάσαν την πόρτα, είναι σοκαριστικές. Με αλυσοπρίωνο, έχουμε εικόνες από το σπίτι με τη διαλυμένη πόρτα. Είναι σοκαριστικές οι φωτογραφίες, είναι μια εικόνα που δεν είχαμε ξαναδεί. Με αυτή τη βιαιότητα δεν είχε ξανακυκλοφορήσει. Βρέθηκαν αλληλέγγυοι στο χώρο, ώστε να σταματήσει η απόπειρα έξωσης και έχουμε στο τηλέφωνο ένα από τα άτομα που βρέθηκαν, τον βουλευτή του Μέρα 25, τον κύριο Κρήτον Αρσένη. Καλησπέρα. Κύριε Αρσένη, μας ακούτε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από... Ήσασταν εκεί το πρωί? Καθώς πήγαινα στο σχολείο τα παιδιά μου, με καλέσαν τι γίνεται αυτό και μπήκα στο αμάξι και πήγα. Η κατάσταση ήταν, όπως την περιγράφεται, μια κομματιασμένη, πραγματικά κομματιασμένη, και μια γυναίκα η οποία ήταν έξω από το σπίτι της, μαζί με το γιο της, μαζί με δύο γάτες, ένα κλουβάκι, και δεν της επέτρεπαν να μπει μέσα να πάει τα πράγματά της, δεν της επέτρεπαν καν να πάει στη τουαλέτα. Μια γυναίκα η οποία έχει βγει σε πρόορη σύνταξη λόγω θεμάτων υγείας και έχει σοβαρά προβλήματα υγείας. Η Ιωάννη Κολοβού. Η κατάσταση ήταν αδιανόητη, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να μένουμε στη βαρβαρότητα. Είναι βάρβαρο ότι η γυναίκα αυτή χάνει το σπίτι της, τελεία. Αν όλο αυτό γινόταν με ένα σεβασμό, δηλαδή η αστυνομία ήταν πιο σωστή και ο νόμος εφαρμοζόταν όπως προβλέπεται, δεν θα άλλαζε η βαρβαρότητα του γεγονός ότι ο Άννα Κολοβού για ένα δάνειο ή και για οποιοδήποτε λόγο χάνεται το κάνει σπίτι της. Mm-hmm. Δεν είχε δάνειο, είχε μια κάρτα η οποία έφτασε περίπου στο ποσό των 10.000 ευρώ. Από ό,τι κατάλαβα για από τη συζήτηση που είχαμε την ίδια, τελικά αυτό πρέπει να έχει αποπληρωθεί. Παρ' όλα αυτά προχώρησε η διαδικασία και της εκπληστρίασαν ένα σπίτι το οποίο έχει αντικειμενική 620.000 ευρώ στη τιμή των 90.000 ευρώ, από τα οποία δεν πήρε δραχμή, δεν πήρε ευρώ, δεν πήρε σέντ. Βλέπουμε εδώ πέρα πως έχουν στήσει μια φυλακή του χρέους για κάθε μία και κάθε ένα και καθένα μας. Και θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής εδώ πέρα. Δεν είναι μόνο ο πτωχευτικός που προβλέπει τα χίλια μην διαώσα. Έχουμε, ξεκινάει το θέμα από τους πληστηριασμούς στους ηλεκτρονικούς του ΣΥΡΙΖΑ και που φτάνει στο σχέδιο Ηρακλής. Ηλεκτρονικός πληστηριασμός από τον νόμο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και αυτός της Ιωάννης Κολοβού. Φτάνουμε στο σχέδιο Ηρακλής, όπου βλέπουμε και στην περίπτωση Πάτσι. Τι έχουμε? Κάποιοι αγοράζουν με δάνειο από τις τράπεζες περίπου στο 5-6-7% της αντικειμενικής αξίας τα δάνεια αυτά των ανθρώπων, τα παίρνουν, τα πουλάνε σε μια δικιά τους εταιρεία λίγο παραπάνω, στο 15-20%, το υπόλοιπο 80% το παίρνουν από τις εγγυήσεις, από τα χρήματα όλων μας, δηλαδή η Ιωάννα Κολοβού πληρώνει αυτές τις εταιρείες όπως και όλοι μας. Και θα πάρουν το υπόλοιπο κομμάτι της αντικειμενικής από αυτά τα 24 δις του σχεδίου Ηρακλής. Και στη συνέχεια δεν τα χρησιμοποιούν καν ούτε καν για Airbnb στις περισσότερες περιπτώσεις από τα σπίτια. Τα κάνουν ένα πακέτο, ένα χρηματιστηριακό προϊόν και πάνε και μέσα από παράγωγα ή μέσα από δάνεια βγάζουν και άλλα χρήματα. Αποτελεί όχι μόνο αναλγησία, είναι όχι μόνο εφιαλτικό, είναι πραγματικά... Δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψεις. Εγγυήσεις, συγγνώμη κύριε Αρσένη, να προσθέσω κάτι. Οι εγγυήσεις που θα εγγραφούν από ό,τι φαίνεται στο δημόσιο χρέος. Σωστά, δηλαδή εσείς το ρωτάτε, έχει 2 χρόνια για τον Υπουργό Οικονομικών για το αν θα εγγραφούν αυτές οι εγγυήσεις του σχεδίου Ηρακλής στο χρέος. Τώρα έχει αρχίσει να ρωτάει και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν απαντάει η κυβέρνηση και δια της σιωπής φαίνεται ότι θα μεγαλώσει το χρέος και θα πρέπει να εξηγήσουμε μετά πώς πήγαμε σε ένα μεγαλύτερο χρέος. Έτσι, με το σχέδιο Ηρακλής. Με τις εγγυήσεις αυτές, όταν γραφούν στο χρέος, το κόστος κυβέρνησης Μητσοτάκη θα ξεπερνάει τα 80 δις στο δημόσιο χρέος. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή είναι ένα θέμα που το φέρνει πάρα πολύ και ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία, δεν είναι το μείζον ζήτημα εδώ πέρα η εγγραφή των 24, 19 προς το παρόν και θα γίνει 24 δις στο χρέος ή όχι. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ λέει όλα καλά με το σχέδιο Ηρακλής, αλλά γιατί να γράφονται στο χρέος το ελληνικό, ενώ η Ιταλία τα δικά της δεν τα γράφει. Τι κακό κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι εδώ πέρα ότι έχουμε ένα νόμο ο οποίος επιτρέπει, νομιμοποιεί την απάτη. Δεν μιλάμε καν για το κογλυφία. Είναι άλλες καταστάσεις αυτές που βιώνουμε. Ένας άνθρωπος δηλαδή παίρνει δάνειο από τις τράπεζες που έχουμε ανακεφαλοποιήσει τόσες φορές με τα χρήματα της Ιωάννας Κολοβού και τόσων άλλων ανθρώπων που χάνουν το σπίτι τους. Τις έχουμε ανακεφαλοποιήσει, δίνουν δάνεια σε κάποιον άνθρωπο, κάποια εταιρεία, κάποιο φαν να πάρει τα δάνεια, τα κονιά δάνεια, τα σπίτια των ανθρώπων. Και όπως είπα πριν, φτιάχνει μια δικιά του εταιρεία, τα πουλάει εκεί πέρα σε χαμηλή τιμή, παίρνει μετά τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου που θα φτάσουν ολικά. Αυτή τη στιγμή λέει η Επιτροπή 19 δις και ξέρουμε ότι θα φτάσουν στα 24 που λέει και ο νόμος, αν δεν πάνε και παραπάνω. Και μετά πουλάει και όλες αυτές τις κατοικίες, τις χρησιμοποιεί μάλλον σαν ενέχεια για να πάρει άλλα δάνεια. Ένα παιχνίδι κερδοσκοπικό σε βάρος της ζωής των ανθρώπων. Η Ιωάννα Κολοβού καταλαβαίνετε για έναν άνθρωπο που έχει προβλήματα υγείας, γι' αυτό βγήκε σε πρόεδρο σύνταξη. Τι σημαίνει αυτό το σοκ, τι σημαίνει να βρίσκεται στο δρόμο? Αυτό να διευκρινίσουμε, είναι πρώτη κατοικία, λέτε. Πρώτη κατοικία λέμε τώρα. Μιλάμε για πρώτη κατοικία και πάλι θα επισημάνω ότι εδώ πέρα δεν είχε δάνειο στεγαστικό η Ιωάννα Κολοβού, αλλά αυτό δεν είναι καμία σημασία. Δεν θα κάνω διάκριση μεταξύ των ανθρώπων που είχαν και δεν είχαν. Δεν υπάρχει, δεν θα μπούμε στο, νομίζω και κανένας μας δεν θα μπει και καμία μας και κανένα στο παιχνίδι της ατομικής ευθύνης. Γιατί εκεί πέρα θέλουν να μας ρίξουν. Θέλουν να μας ρίξουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που φταίνε, ξέρετε τι έγινε με την Ιωάννη Κολοβού. Έσπασε αυτή η σιωπή. τόσο καιρό συναντάω ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τα σπίτια τους, το άλλο, ό,τι άλλη περιουσία είχαν, τους κυνηγάνε και με τη σύνταξή τους για δικαστικά έξοδα κτλ. Ακριβώς για κόκκινα δάνεια. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ντράπηκαν να ζητήσουν βοήθεια, ντράπηκαν να μιλήσουν, γιατί δημιουργούν στους ανθρώπους την αίσθηση του αδιέξοδου αλλά και της ενοχής. Αυτό είναι το παιχνίδι τους. Δεν πρόκειται να ρίξουμε νερό σε αυτό το μήλο. Για τις αντιπροτάσεις τώρα. Οποιαδήποτε έτσι, αντίδραση σε αυτό αντιμετωπίζεται από τους υπερμάχους αυτής της πολιτικής ως ότι... Μια επιβράβευση στους κακοπληρωτές. Επιβράβευση στους κακοπληρωτές και ότι αυτά που λέτε, αυτά που ζητάτε, το κανένα σπίτι στα χέρια τα πρεζίτη για παράδειγμα, είναι ουτοπικό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οι τραπεζές μας που θα χρεοκοπήσουν και δεν ξέρω εγώ τι, και ποιος θα πληρώνει το δάνειο άμα πούμε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Πέρα από τα τι γίνεται με τους συνεπείς δανειολήπτες κλπ. Υπάρχει αντιπρόταση όχι μόνο για τον Ηρακλή, αλλά και για τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή για καλύτερες ρυθμίσεις, μια μορφή εισισάχθη, αν και η λέξη είναι λίγο αρνητική γιατί είχε ακουστεί πριν κάποια χρόνια. Και αν θα μπορούσε να υπάρξει μια σύμπνοια με την υπόλοιπη αντιπολίτευση σε αυτό το θέμα. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αντιδράσει, όπως είπατε, και το ΚΚΕ έχει ανακοινώσει μέσω του ΠΑΜΕ προγραμματίζει συγκέντρωση. Ναι. Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να εννοούμε αυτά που λέμε. Δηλαδή, και ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά στο διατάφτα δεν καταργεί το σχέδιο Ηρακλή. Δεν δηλώνει ξεκάθαρα ότι θα καταργήσει. Και η κριτική του είναι, όπως είπα προηγουμένως, μόνο για το αν θα εγγραφούν στο δημόσιο χρέος εγγυήσεις του ή όχι. Πώς να κάνεις προστασία της πρώτης κατοικίας, όταν όλη η πρώτη κατοικία είναι στα funds. Άρα είναι υποκριτικό η δήλωσή τους. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ένα μεγάλο πρόβλημα σε αυτό που λέγεται ευρύτερη αριστερά. Δηλαδή σε αυτό που μιλάει, που αυτή τη στιγμή ο κόσμος βλέπει σαν πιθανότητες εναλλακτικές. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή όταν έχεις ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος δεν προχωράει στην κατάρτιση του σχεδίου Ηρακλής, στην αποκρατικοποίηση, στην κρατικοποίηση της ΔΕΗ, στην επανεθνικοποίηση της ΔΕΗ και αυτό που λέει το ΜΕΡΑ 25, στην κοινωνικοποίηση της ΔΕΗ, λέει άξιση συμμετοχικού κεφαλαίου, επίσης ανυπόστατα γιατί δεν υπάρχει το πλειοψηφικό πακέτο πλέον του δημοσίου στη ΔΕΗ για να ζητήσει αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει η φαρπαγή των αιτημάτων των κοινωνικών, τα οποία τελικά μέσα από μια υποκρισία, λέω ναι, θα τα κάνουμε και εμείς χωρίς όμως να δεσμεύονται να πάρουν τα μέτρα που απαιτούνται για να γίνουν, οδηγεί τελικά σε ένα ξέπλυμα της φυσταμένης κατάστασης. Δεν είναι το θέμα αν θα έχουμε Μητσοτάκης ΑΕ με πιο πολιτισμένο νέο CEO. Το πρόβλημα είναι αν θα έρθουμε σε ρήξη, αν θα γίνει η ρήξη με αυτή την κοινωνική λαϊλασία, η οποία απειλεί κάθε μία καθένα και από εμάς, είτε το καταλαβαίνουμε, είτε το νιώθουμε, είτε όχι. Είναι στη γωνία. Όταν η Ιωάννα Οικολογού έχασε το σπίτι της για κάποιο χρέος κάτω από 10.000 ευρώ σε μια κάρτα, καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί αύριο να φορά οποιονδήποτε, που δεν θα μπορέσει να πληρώσει μια δόση, ένα λογαριασμό, μια κλίση ή οτιδήποτε άλλο. Είναι χωρίς τέλος η καταδίκηση ενάντια, η όρεξη των φαντς και των κάποιων απατεώνων να πάνε τα σπίτια μας στα χέρια τους. Το ΜΕΡΑ 25, τι προτείνει εδώ πέρα. Mm-hmm. Προτείνουμε το σχέδιο Οδυσσέας, γιατί πραγματικά πρέπει να βρούνε να πάει η καρδιά των ανθρώπων στη θέση τους, να φτάσουν επιτέλους στο σπίτι τους, να είναι δικό τους το σπίτι, το οποίο καταργεί τους πληστηριασμούς, καταργεί τις κατασχέσεις και βάζει όλα τα κόκκινα δάνεια, τα επαναγοράζει από τα φανς, τη τιμή αυτή την εξευτελιστική που τα αγόρασαν τα φανς, ξαναέρχονται σε αυτήν την εξευτελιστική τιμή σε δημόσιο, στα χέρια του δημοσίου, παραμένουν οι ιδιοκτήτες τους, οι νόμιμοι, οι πολίτες, και υπάρχει μια δημοκρατική διαχείριση του χρέους όπου όταν αποκατασταθούν η οικονομία και η αγορά μπορούν οι άνθρωποι να έχουν την επιλογή να αποπληρώσουν αυτό το δάνειο και να κρατήσουν το σπίτι ή να πουλήσουν το σπίτι στις τιμές που πραγματικά αξίζει, σε αυτές που τους χρώσαν και τα δάνεια, και μετά να κάνουν αυτά τα χρήματα ό,τι θέλουν. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια κατάσταση που η Ιωάννη Οικολογού, θα λέω, όχι μόνο πληστηριάστηκε το σπίτι της, όχι μόνο εκπληστηριάστηκε στα 80, γιατί καν την αντικειμενική αξία των 120, δεν πήρε ούτε ένα cent από αυτά. Και έναντι χρεούς 10.000 ευρώ. Δηλαδή, ενώ ήταν ο πληστηριασμός ήταν 8 φορές πάνω από το χρέος της, η ίδια δεν πήρε cent. Και δεν θα μου φάνει καθόλου περίεργο να τις χρεώσουν και άλλα δικαστικά έξοδα και για τις εξώσεις, τη σημερινή κτλ. Ναι, που είναι εντελώς παράλογο, γιατί όλο αυτό το χρέος προκύπτει από την πιστωτική και όχι από στεγαστικό. Οπότε το σπίτι είναι δικό, το είχε αποπληρώσει τέλος πάντων κάτι. Ήταν δικό της, ας πούμε. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν το είχε αποπληρώσει το στεγαστικό της, οπότε ανήκει στην τράπεζα, άρα δεν θα σου δώσουμε φράγκο από τον πληστηριασμό. Ναι, και δεν είναι μόνο η περίπτωση του Ιωάννη Κολοβού. Ξέρω περιπτώσεις που είχαν στεγαστικό δάνειο. Τους παίρνουν το σπίτι. Πάλι το εκπληστηριάζουν σε αστείες τιμές για το γνωστό κύκλο της απάτης που είδαμε στην περίπτωση Πάτση. Νόμιμης απάτης, αλλά απάτης. Δεν έχει σημασία ότι έχει νομιμοποιηθεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Απάτη είναι. Και την ίδια στιγμή τους παίρνουν βέβαια οποιαδήποτε άλλη ακίνητη περιουσία και τους χρεώνουν και τους κυνηγάνε στην πενιχρή του σύνταξη άτομα πάλι με προβλήματα υγείας για τα έξοδα πληστηριασμού. Είναι αχόρταγη. Δεν υπάρχει όριο. Είναι αχόρταγη. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να πάνε το τελευταίο σπίτι, όχι για να το χρησιμοποιήσουμε. Και να το κάνουν χαρτά και χαρτούδια και να βγάζουν χρηματιστηριακά ωφέλη με εγγυημένα δάνεια, με οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί. Ναι, λαιλατούν την περιουσία την ιδιωτική και την όλη τη δημόσια μαζί. Γιατί όλα αυτά τελικά πληρώνονται κάπως εμέσως ή αμέσως, όπως εγγυήσεις, από τον προϋπολογισμό, από τα έξοδα φορολογίας. Είναι συνολικό το ζήτημα της στέγασης και μας αφορά όλους ή σχεδόν όλους. Με οποιοδήποτε τρόπο. Είτε μιλάμε για ένα δάνειο που πρέπει να αποπληρώνεις, είτε μιλάμε για ένα νίκη που μονίμως ανεβαίνει με την απειλή πάλι μιας έξωσης και με νίκη που μονίμως ανεβαίνουν. Ναι. Και γι' αυτό είναι κεντρικό ζήτημα επίσης, σε καινούργια μορφή, ένα μεγάλο πρόγραμμα για την εργατική κατοικία, για την στέγαση των ανθρώπων, των ανθρώπων που βρίσκονται σε δυσκολία οικονομική. Πρέπει η στέγη να είναι δημόσιο αγαθό, με την έννοια ότι όλοι πρέπει να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτήν, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Και αυτό επίσης το ΜΕΡΑ είναι το ΜΕΡΑ βάζει μπροστά στην κοινωνία ένα καινούργιο μεγάλο πρόγραμμα στεγαστικό για όποια και όποιον και όποιο βρίσκεται σε ανάγκη αυτή τη στιγμή. Αλλιώς μιλάμε για την απόλυτη, όχι φτωχοποίηση, την περιθωριοποίηση και εξαθλίωση. Mm-hmm. Δεν έχουμε βιώσει κάτι αντίστοιχο με αυτά που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε βιώσει αυτό το παρελθόν κάτι αντίστοιχο. Είναι πρωτόγνωρα. Και η κοινωνία το αντιμετωπίζει μουδιασμένα. Πιστεύω ότι θα επανέλθει πάλι ένα κύμα αντίδραση. Είναι σε κύματα η αντίδραση του κόσμου. Το 2015 που είχε σηκωθεί το κύμα και έφτασε το 62% να λέει όχι στο νέο μνημόνιο. Μετά με το ξέπλυμα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ που είπε την ελπίδα αυταπάτη και μας πήγε μέσα στα μνημόνια ξανά. Απογοητεύτηκε ο κόσμος, γύρισε σπίτι του, κλειδώθηκε ξανά. Όμως έρχονται σε κύματα. Δεν μπορεί να προβλέψει κανένας πότε θα έρθει η αντίδραση, αλλά η αντίδραση θα έρθει. Και θα έρθει επειδή ήδη υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στον δρόμο που την ετοιμάζει και παλεύει. Δεν θα έρθει αυτόματα από μόνη της. Έρχεται επειδή κόσμος ήταν εκεί πέρα στην Ιωάννα σήμερα, επειδή κόσμος βγαίνει στους δρόμους, ήταν στις 17 Νοέμβρη, ήταν στις 9 Νοέμβρη στη μεγάλη απεργία. Έτσι χτίζεται η αντίδραση. Κάθε φορά που καθένα κάνει την επιλογή να κατέβει στον δρόμο, κάνει την διαφορά, ετοιμάζει την ανατροπή. Και αυτή την ανατροπή χρειαζόμαστε. Απέναντι σε μια φτωχοποίηση που απειλεί καθέναν, καθεμία, καθένα μας ξεχωριστά, όποια και να είναι η κατάστασή μας αυτή τη στιγμή. Μας περιμένει στη γωνία αύριο, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να συμπληρώσεις πριν να κλείσουμε, κάτι που έχουμε απλά παραλείψει? Απλά να πω ότι είμαι στην Βουλή αυτή τη στιγμή, γιατί σε λίγο μπαίνω για την επίκαιρη ερώτηση για τις σεισμικές έρευνες. Ένα πάρα πολύ μεγάλο έγκλημα που ετοιμάζουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη και στα δυτικά και στη δυτική Ελλάδα, στις θάλασσές μας. Και εδώ πέρα θέλω να επισημάνω ένα απλό πράγμα. Ότι υπάρχει ένα τεράστιο εμπόριο ελπίδας, ότι τάχα, αν βρεθούν, παρά την περιβαλλοντική καταστροφή, αν βρεθούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, αν βρεθούν υδρογονάνθρακες, αυτά θα έχουν το παραμικρό όφελος για τους πολίτες. Δεν ισχύει καθόλου αυτό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της Αγγλίας, αυτάρκησε πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, έχουν πυρηνικά, αιωλικά, τα πάντα, και όμως το κόστος τους είναι όσο το κόστος της ενέργειας στην Ελλάδα. Γιατί δεν έχει διαφορά αν η BP ή η ExxonMobil τα παράγει στην Κρήτη ή στην Νικαράγουα ή στην Νιγηρία. Το ίδιο και το αυτό είναι. Αφού είναι δικά της, θα πουλάει στην ίδια τιμή. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας και να σταματήσει επιτέλους αυτό το εμπόριο ελπίδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε απόγευμα. Πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, ήταν ο βουλευτής του Μέρα 25, ο Κρήτων Αρσένης. Ήταν παρόν στο διαμέρισμα της Ιωάννας Κολοβού, όπου έγινε η απόπειρα και γίνεται η απόπειρα έξωσης. Υπάρχουν αντιδράσεις, όπως είπαμε, και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΜΕ κάνει και κάλεσμα σε συγκέντρωση 4.30 στου Ζωγράφου, Αβίδου 146, ώστε να αποτραπεί πλήρως για σήμερα τουλάχιστον η έξωση. Ναι. Και νομίζω, εγώ θα εστιάσω στο συνολικό ζήτημα της στέγασης. Όντως είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις. Ίσως έτυχε ότι βγήκε με το όνομά της και το δημοσιοποίησε, γιατί πολλοί κόσμος προφανώς μπορεί να ντρεπόταν σε μια ανάλογη περίπτωση. Αυτό μας έλεγε τώρα και ο Κρήτωνας, ότι αυτός είναι ένας από τους μηχανισμούς. Ο μηχανισμός της ατομικής ευθύνης αυτό ακριβώς κάνει. Έχουμε πρόβλημα με το stream. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Λοιπόν, θα κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε μετά από λίγα δευτερόλεπτα. Λεπτά. 3, 2, 1. Μικρή διακοπή. Λοιπόν, το έχουμε. Μία στην αρχή και μία στο τέλος. Έτσι, για να υπάρχει μία ισορροπία. Ευχαριστούμε τους φίλους που μας έχουν ασημώσει όσην ώρα κουβεντιάζουμε. Την Έλλη, Χανιά. Ναι, δεν ξέρω πώς διαβάζεται. Βασίλης. Λιδία. Και μετά η πρώτη που έβαλε και τον τόνο εκεί πέρα, έθεσε τον τόνο η Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενίσχυση. Είναι μια μικρή παραξενιά μας εδώ πέρα, ότι έτσι δουλεύουμε. Βασιζόμαστε στις μικρές εισφορές των αναγνωστών και ακροατών μας. Οπότε να το κάνετε αυτό, να μην το αμελείτε. Θάνο, πριν να κλείσουμε, να κάνουμε ένα σύντομο σχόλιο για την Κιβωτό. Ναι, νομίζω ότι σχολιάζεις εσύ. Γραμματικά είναι εδώ και μέρες η υπόθεση. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες από άτομα που ήταν στο παρελθόν στην Κιβωτό του κόσμου. Πλέον έχουν μεγαλώσει, ήταν ως παιδιά. Στρέφονται και εναντίον του διοικητή, προέδρου, τι είναι, του πατέρα Αντωνίου. Υπάρχουν αντιδράσεις και επίσημες, δηλαδή η τελευταία είναι ότι τοποθετείται από την κυβέρνηση άλλη διοίκηση στην Κιβωτό του κόσμου, πέρα από το κόψιμο της χρηματοδότησης που είχε γίνει λίγες μέρες πριν, και από την Αρχιεπισκοπή που αφού αποσαφηνίζει ότι δεν είναι στην Αρχιεπισκοπή και δεν ήθελε ποτέ να συνεργαστεί με την Αρχιεπισκοπή, να ενταχθεί τέλος πάντων στην Αρχιεπισκοπή ο πατέρας Αντώνιος, του απαγορεύει να κάνει ιερές τελετές, τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται το ρήμα, συγχωρέστε με, δεν είμαι το... Ιερουργή. Να μην ιερουργεί, το απαγορεύει να ιερουργεί. Είναι πολύ, πολύ λεπτό και φορτισμένο το ζήτημα. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να ξεχωρίσουμε το αστυνομικό δελτίο από αυτά που συζητάμε εδώ πέρα. Και αυτό διότι στις περιπτώσεις όπου υπάρχει πάνδημη καταδίκη, το γεγονός ότι υπάρχει καταδίκη σημαίνει ότι δεν έχουμε κάτι να πούμε πολιτικά. Δεν προκύπτει μια διαφορά με βάση τις πολιτικές μας πεποιθήσεις. Η μόνη διαφορά που μπορεί να προκύψει είναι αν τελικά αυτό το οποίο λέγεται θα αποδειχθεί ή δεν θα αποδειχθεί. Εδώ φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ισχυρές οι καταγγελίες. Ξαναλέω όμως ότι για την δική μου τουλάχιστον κρίση έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην συνεχίσουμε να συμμετέχουμε σε μια συζήτηση στην οποία καταδικάζουμε φρικτά και αποτρόπαια εγκλήματα όλοι μαζί. Είναι κάτι που αντιλαμβάνομαι την φρίκη που προκαλεί. Δεν μπορείς να διαβάσεις αυτές τις καταγγελίες χωρίς να μην νιώσεις οργή. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πολιτική σημαίνει ότι θέτουμε ζητήματα για τα οποία μπορούμε κάτι να κάνουμε. Εδώ πέρα το μόνο που κάνουμε και το οποίο σχετίζεται με την πολιτική είναι ότι φτάνουμε σιγά σιγά στο σημείο, κατρακυλώντας προς την πλευρά της πίεσης που ασκείται από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, να ζητάμε ολοένα και αυστηρότερες ποινές και φτάσαμε στο σημείο ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίζει το να καταγράφονται οι υποδικίες, περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει ασκηθεί δίωξη σε κάποιον, στο ποινικό του μητρό. Α, είναι και αυτό που έχει πάει πίσω και θα το σχολιάσουμε περισσότερο αύριο, αν μας το επιτρέψουν οι ειδήσεις αυριανής ημέρας, γιατί είναι και το θέμα των υποδικιών. Αυτό έχει περάσει περισσότερο στα ψηλά. Το ζήτημα είναι ότι πλέον για αδικήματα κατά ανηλίκων που έχουν να κάνουν με σεξουαλικές πράξεις κλπ., μια σειρά από τέτοια αδικήματα, η δεχθεί. Παραβιάζεται το τεκμήριο της αθωότητας και αν υπάρχει ποινική δίωξη, καταγράφεται αυτή η δίωξη, το ότι είναι ο άλλος υπόδικος, στο ποινικό μητρό. Νομίζω ότι έρχεται ως απάντηση στην υπόθεση με τη λίστα και στην υπόθεση του Κολονού. Ψηφίστηκε, ο Κωνσταντίνος είπε το ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίστηκε από Νουδού, Ελληνική Λύση, ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Και ΚΙΝΑΛ. Εντάξει. Και ΚΚΕ, μόνο το ΜΕΡΑ25 δεν το ψήφισε. Και το ΚΚΕ ήτανε. Είναι και το ΚΚΕ. Okay. Και είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Το σχολίασαν και νομικοί. Είδα και το σχόλιο του Θανάσου Καμπαγιάννη. Για εναλλακτική παρέμβαση έβγαλε. Αναλυτική ανακοίνωση. Ναι. Όπου έχει και τις ομιλίες μέσα των βουλευτών, οι οποίοι αρχικά είχαν τοποθετηθεί ενάντια σε αυτή τη ρύθμιση, αλλά τελικά το κόμμα τους την ψήφισε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντισταθεί στο κλίμα των ημερών της τόσο έντονης κατακραυγής εναντίον των προσώπων που διαπράττουν τέτοια αδικήματα. Αλλά κάπως έτσι πρέπει να γίνει και θα ήθελα πάρα πολύ να προσπαθήσουμε, να προσπαθήσετε κι εσείς και να προσπαθήσουμε κι εμείς να μην παρασυρθούμε σε αυτό. Γιατί αυτό που κρίνεται δεν είναι το αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει να γίνονται τέτοια εγκλήματα, δεν είναι αν συμπαθούμε ή δεν συμπαθούμε ή πόσο σκληροί είμαστε απέναντι σε αυτούς. Αυτό που συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι με σημαία ένα αποτρόπαιο έγκλημα το οποίο απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης, την τηλεόραση βασικά, με σημαία ένα τέτοιο έγκλημα έχουμε μια αυστηροποίηση όπου το κράτος ζητάει περισσότερο αίμα. Όποιος νομίζει ότι είναι αλλαγή συζήτησης το να πούμε ότι αυτό δεν θα αφορά μόνο τους συγκεκριμένους εγκληματίες, αλλά η κουβέντα θα απλώνεται εκεί που δεν το περιμένεις, καλά θα κάνει να ενημερωθεί περισσότερο. Ναι. Γιατί είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται ερήμην των δεδομένων, τα δεδομένα αυτό λένε. Η συζήτηση για αυτό το θέμα, η συζήτηση για τις καταγραφές, για τα μητρώα αυτά των σεξουαλικών παραβατών, δίνει αυτό ακριβώς το δίδαγμα. Λοιπόν, να την κάνουμε αναλυτικά την κουβέντα, μην την κάνουμε βιαστικά. Ωραία, δύο λεπτά λοιπόν. Ναι, το θέμα είναι ότι με αφορμή τέλος πάντων, για να μην πω με πρόσχημα αυτά τα ιδεχθή εγκλήματα και την καταδίκη και τον ποινικό λαϊκισμό, περάσαμε ένα πολύ σημαντικό σημείο. Δηλαδή, το τεκμήριο της αθωότητας και ότι δεν καταγράφει στο ποινικό μητρό τώρα έγινε. Οπότε μετά είναι ένα μικρότερο βηματάκι το να μεγαλώσεις τον κατάλογο των αδικημάτων τα οποία θα γράφονται πριν τελεσιδικήσουν στο ποινικό μητρό. Νομίζω το καταλαβαίνουμε αυτό. Το ζήτημα ήταν να γίνει το μεγάλο βήμα. Να καταγράφονται υποθέσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί στο ποινικό μητρό. Και δεν θα καταγράφονται στο μέλλον οι υποθέσεις που αφορούν κατάχρηση εξουσίας για σπάθηση δημοσίου χρήματος. Εγώ πιστεύω δεν θα έχουμε αυτές τις υποθέσεις. Ξέρετε πώς κάνει κάποιος άμα τον αδικήσει εκεί πέρα και πεις «Α, όχι, δεν έχει τελεσιδικήσει το τεκμήριο της αθωότητάς μου» κλπ. Πάει για κάποιες περιπτώσεις. Και μετά θα μεγαλώσουμε τις περιπτώσεις. Όσον αφορά το κομμάτι της κρυφότητας του κόσμου, έχει έναν πολιτικό χαρακτήρα, θα πω εγώ. Το γράφετε και στα σχόλια. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Ναι, θα διαφωνήσουμε μια χαρά, δεν διαφωνούμε και συχνά. Σε